metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju, jer je ljubav jaka kao smrt i ljubavna sumnja tvrda kao grob. Žar je njezin kao žar, ognjen, plamen Božji. Poštovani gospodine, prilikom predavanja koje ste održali u Rimišle, postavili ste pitanje: šta se zbilo sa prepiskom Mendela Osipovića? I izjavili ste da se sabrana dela koja su izašla u izdanju Čehov haus mogu smatrati nedovršenim, da postoji mogućnost da će se jednog dana pronaći njegova korespondencija i da se ona, dakle, neće svesti na ovih 20 pisama. Odavši priznanje tragično preminulom Josifu Bezimenskom za njegov trud, bilo je potrebno 30 godina istraživanja kako bi se ušlo u trag ljudima koji, ako već nisu promenili svetom, bili su promenili imena, gradove, države, kontinente. Zaključili ste da još ima nade da se ta pisma otkriju i nadoknadi nenadoknadivo. Ono što me potaklo da vam pišem jeste upravo to vaše neverovatno po smelosti uverenje da najveći deo te korespondencije još postoji i da se nalazi u vlasništvu osobe, citiram po sećanju, koja iz razloga sentimentalnih ili kakvih drugih obzira ne želi da se odvoji od tih dragocenih dokumenata. Nije mi bilo ni na kraj pameti da vam tada na predavanju postavim pitanje odakle vam odjednom, jer tu sumnju pre 2 godine niste još imali i niste iznali u svom predgovoru, odakle vam, dakle, tolika sigurnost da čak izjavite u pitanju i po svoj prilici osoba koja bi, ako nam je sreća naklonjena, još mogla biti živa negde u Berlinu, Parizu ili Njujorku. Nema sumnje, gospodine, da ste do tog optimističkog zaključka došli zahvaljujući u prvom redu istraživanjima pokojnog Bezimenskog i njegove izostavštini koja vam je data na uvid. Osoba za kojom tragate, gospodine. Osoba koja drži ključeve tajne, kako ste se izrazili, na tom je predavanju sedela na nekoliko metara od vas. Naravno, vi se nje ne sećate, bez sumnje niste ni primetili. Ako ste slučajno zapazili, mora da ste pomislili da je to jedna od onih žena koje dolaze na javna predavanja pod izgovorom da žele da nauče još nešto kako bi otišla na ovaj svet, ispunivši do kraja svoju zemaljsku obavezu, i da bi na kraju puta mogli reći da nisu proživele svoju život u mraku, a zapravo dolaze samo da bi zaboravile na trenutak svoju samoću ispunjenu mislima o smrti, ili prosto da bi videla neko živo ljudsko lice. Uprko samoći u kojoj živim, gospodine, ne opsedam ljude svojim uspomenama, nastanjenim sve samim mrtvacima kao kakvo golemo groblje. Ne posećujem predavanja i ne pišem pisma nepoznatim osobama kako bih ispunila svoje vreme čekanjem odgovora. A Bog mi je svedok, a sada ćete biti i vi, da sam ih napisala mnogo u životu, i skoro sva su bila upućena jednoj jedinoj osobi. Mendelu Osipoviću. Vama poznavacu njegovog dela i nemam nameru da vam ukazujem na neke biografske nepreciznosti. Nije potrebno navoditi odveće objašnjenja. Vi ćete se u svemu ovome lako razabrati. U pesmi pod zagonetnim naslovom Stelarni kanibalizam, tom prvi, strana 42, susret dve zvezde, dva bića, nije nikakav proizvod tesne saradnje između predsaznajne i nesaznajne aktivnosti, kako to tvrdi gospođa Nina Rod-Svansson, nego pesnička transpozicija onog strujnog udara koji je potresao dušu Mendela Osipovića u trenutku kada su se naši pogledi sreli. Tada, u redakciji Ruskih zapisa, da je svratio slučajno i sudbonosno u Parizu jednog sumornog novembarskog dana 1922. Mendela Osipović nije takođe u svojim pesmama iz emigrantskog razdoblja opevao svoje frustracije, kako to tvrdi pomenuta gospođa, nego je on oduvek bio, kako sam tvrdi, ne možda bez trunke ironije, prigodni pesnik života. Bile su mi 23 godine, no nisam ja tu važna, ja tu uopšte nisam važna. Vratimo se dakle Mendelu Osipoviću. U istom ciklusu pesni Otkrovenje, Ljutoždarske zvezde nisu također nikakvi podsvesni strahovi vezani za poreklo i znanstvo, niti transpozicije košmarnog sna, a najmanje nekakvi to temi, nego prosto stapanje dveju slika. Toga je dana Mendel Osipović pročitao u nekom časopisu za popularizaciju nauke da postoje takozvane kanibalske zvezde, stelarni kanibalizam, kao astronomska pojava dvostrukih i vrlo bliskih zvezda. I od tuda stih, zvezde što se dotiču čelom, čeljustima, koje gutaju jedna drugu u dalekim maglenim oblacima, negde s onu stranu mlečnog puta. To je bio prvi poticaj. Drugi je bio naš susret. Ta su se dva događaja slila u jednu sliku. Pošto pesnici govore kao proroci, pesma o kanibalskim zvezdama postala je proročka. Naši su se životi, gospodine, kanibalski izmešali. Za Mendela Osipovića znala sam naravno i pre nego što sam ga srela. Svi oni koji su u to vreme u Rusiji govorili jidiš i ne samo oni, znali su za Mendela Osipovića. Pratile su ga glasine kao što prate glasine svaku snažnu i originalnu ličnost. Da je običan vulgarizator anskog, da ima vambračno dete, da se dopisuje s jednom čuvenom nemačkom glumicom, da nosi veštačku vilicu od svoje 18. godine kada mu je razbio zube neki ljubomorni muž, poznati ruski pesnik, da svoje pesme piše prvo na ruskom, zatim ih prevodi uz pomoć svog oca, da se sprema da se zauvek odseli u Palestinu i tako dalje. Videla sam jednom njegov portret u novinama. Rad Konstantina Rotova. Tu sam sliku bila isekla i zalepila u svoj dnevnik. Pomislila sam, gospode, ovako treba da izgleda čovek mog života. Patetika naše mladosti. I sada je, gospode, u redakciji Ruskih zapisa stajao preda mnom Mendel Osipović i gledao me netrebice. Spustila sam ruke po sto da ne bi video njihovo podrhtavanje. Sutradan me izveo na večeru u jedan ruski restoran na Montparnasu. Kako je o njemu kružila anegdota da poput Bajrona gleda s prezrenjem na žene koje jedu na javnom mestu, to sam, iako sam bila gladna, popila samo gorak čaj. Kasnije sam mu naravno ispričala posledice te bajronovske anegdote. I tada je nastala ona anatomska pesma, kako je naziva Bezimenski, gde se posle slavlja puti, kao kad se izvrne kožna rukavica, pojavljuje idealizovana kvintesencija unutrašnjih organa, ne samo srce, nego i orgovan pluća, i meandri creva. To je dakle ljubavna pesma, par excellence, ne nekakvi fantazmi vezani za materinski uterus. U jednu reč, naša je ljubav postala neminovna i neizbežna. Shvatili smo da uprkos preprekama, treba da sjedinimo svoje živote. Neću vam govoriti šta nam je sve stajalo na putu. Porodice, klanovi, prijatelji, rođaci, knjižnička organizacija i naravno ta nesrećna, bolesna devojčica koju su uvek potezali kao poslednji argument. Na njegov zahtev vratila sam se u Rusiju i zaposlila se u moskovskoj redakciji časopisa Der Stern. Tako smo mogli da se viđamo svakog dana. Živjela sam u njegovoj blizini, da ne kažem u njegovoj senci. Pesma Sunce pod ružičastim abažurom jeste samo ironična replika Mendela Osipovića na tu moju primetbu, a ne opsesija menstrualnom krvlju, o Bože. Vama je poznato, gospodine, da je Mendel Osipović u to vreme već bio oženjen i imao kćer. Ili kako to kaže gospođa Nina Rod-Svensson, Mendel Osipović je već bio krunisao svoje mladalačke fantazme u liku žene matere. Ma koliko da mi to teško pada, moram vas ponovo podsjetiti na sudbinu tog nesrećnog deteta o kome gospođa Nina Rod-Svensson ćuti, kao da bi činjenica da je ono bilo od rođenja bolesno mogla baciti senku na život Mendela Osipovića. Nemam nameru, gospodine, da ispravljam proizvoljne procene kritičara, pogotovo analize već pomenute Nine Rod-Svensson. Ja na to imam najmanje i najviše pravo. Ipak moram ovdje da napravim jednu napomenu. Kako gospođa Nina Rod-Svensson zna dobro za postojanje te bolesne devojčice. Ona sa ženskim saučesništvom i bez sumnje sa materinskim nagonom, koji nije uvek podoban za kritičarsku procenu, sve pesme u kojima se pojavljuje reč kind tumači kao strepnje koje se odnose na sankcije nad ja i doživljavaju se kao osjećanje krivice. Nesrećni bi se Mendel Osipović prvrnuo u grobu kad bi pročitao ovo. Ne samo zbog užasne banalosti, mada u prvom redu zbog toga. Nikad, gospodine, Mendel Osipović nije napravio ni najmanju aluziju na to dete u svojim delima. Smatrao bi to svetogrđem. Ja sam, gospodine, grešna partenogeneza. Ja sam, iako je među nama bila razlika od svega 7 godina, mein kind iz njegovih pesama. Time smo, mislim, raščistili sa dubinskom analizom gospođe Nine Rod-Svensson, koja pokušava na osnovu romana Lovački psi i stub od soli, kao i zbirke Zvezda padalica, da sugeriše besmislenu tezu o ljubavi kao incestu, kao pokušaju da se prekrše tabuji i da se kao usnu doživi katarza. Oprostite, ali mislim da bi bilo pametnije kada bi gospođa Nina Rod-Svensson poštedela Mendela Osipovića svojih totema i tabua. Treba li da vam kažem da je Mendel Osipović nejednom pokušao da raskine veze koje su ga držale vezanog dvostrukim lancem kao lengeri. Ta njegova nesrećna kći bila je međutim u stanju intuicijom kako imaju samo deca i urodivi da oseti još sa vrata njegovu odluku da izgovori sudbonosne reči koje je sricao i ponavljao usput kao kakav đak koji ide na ispit. Sedeći u krevetu poduprto jastucima, okretala bi k njemu svoj zamućen pogled i pokušavao da mu kaže nešto što bi se završilo stravičnim životinskim umlanjem. Mendel Osipović bi tada, razdiran kajanjem, sedao kraj nje, uzimao njenu ruku u svoje i umjesto pripremljenog govora spuštao bi glavu u krilo svoje zakonite supruge. To mi je dete dao, Bog, uz moj talenat, da se odveć ne pogordim, ponavljao je grcajući. poražen, bežao je u literaturu, zemlju obećanu. I kad se setim samo koliko je zbog te pesme doživao nesporazuma, koliko je izdajstava, tada bi donosio odluku da se rastanemo. Kao bolesno dete i urodivi osjetila bih njegovu nameru po zvuku zvonceta, po pritisku na bravu. Ne treba nikog povređivati, govori, ja nemam pravo na ljubav. Tako smo se rastajali više puta zaovek, raskidajući našu vezu, ko što se kida svilen konac, a perle se kotrljaju po žutim, izribanim daskama u mom stanu na posljednjem spratu zgrade u ulici Mrzlijakov u Moskvi. Odmah bismo zatim padali jednom drugom u zagrljaj, neminovno. Pesma Limbi jeste samo odgovor na to rastrzanje. Na kraju, kažem, na kraju. A trebalo je da prođu godine patnje, rastanaka, raskida. Uvidjeli smo da su nam životi vezani zauvek i da svojim slabim ljudskim snagama ne možemo ništa protiv svoje ljubavi ni protiv prepreka koje stoje na putu. Tako se ljubav rađa samo svakih 300 godina, govori je Mendel Osipović. Ona je pol života i život je njen jedini sudija, život i smrt. To je dakle značenje pesme Limb, koju je uzgled budi rečeno gospođa Nina Rod-Svansson svojim komentarom potpuno besmislila. Figura potoka reke upotrebljena u pesničkom govoru, pogotovo kada je ispuštena, potisnuta, potiče iz podsvesnog mehanizma snova, a u snu sistemom asocijacija, reka koja teče, makar nevidljiva, tek slučajna, bezdan zvučni, sugeriše istovremeno žubo reči, šum urina. Molim vas, šta sve ovo znači? Mendel Osipović, gospodine, nije dakle bio moj muž. On je bio za mene osmišljenje života. To što sam ja bila za njega, isceljenje od tuge. Videti pesme Bliznakinje, Bludni sin, Igija i Afrodita, tom 3, strana 348 do 350. To je bila ljubav kojoj nije potrebna proždrljiva sreća smrtnika, kojoj nisu potrebni dokazi. Ona je živela od sebe i sagorevala u sebi, ali zajedničkim plamenom. Prošlo je dakle vreme strasnih raskida, postali smo zarobljenici, taoci jedno drugog. Ustalila se temperaturna lista naše lepe bolesti. Bila sam izgubila svako dostojanstvo, posljednji ostatak mog vaspitanja. Sad više nisam ništa očekivala od njega. Samo njegovu postojanost čvrstu kao stena. Naučila sam stenografiju, to je bio metod Geren s nekim mojim ličnim dodacima, čitljivim samo za mene. Mendel Osipović je u to vreme već bio pisac na vrhuncu slave, što će reći cenjen i usporavan. A ja još lepa mlada žena na kojoj su mu zavideli oni koji su bili upoznati sa našom tajnom. U njemu je bilo zamrlo osjećanje krivice, večno grizodušije. Za tih naših zajedničkih godina u tom vremenu surovosti i nežnosti, Mendel Osipović je napisao svoje najbolje dela. A što se tiče njegovih drama sa biblijskim motivima, ne sme se zaboraviti, gospodine, da one sadrže opasne aluzije koje u to vučije doba imati u svom tekstu, makar u fioci, značilo je izlagati se smrtnoj opasnosti. Čitajući komentare gospođe Nine Rod-Svansson, oprostite, ali svaki put se sudaram s njom kao s kakvim romanom smeštenim na sred sobe. I njeno tumačenje Mojsija kao refulirane mržnje na oca rabina, oca tiranina, pitan se u čudu da li gospođa Nina Rod-Svansson prosanjala svoj vek proveden u Rusiji pod surovim nebom starog dobrog Mojsija, vreme dakle kada se još nije bavila dubinskim tumačenjem pesništva, nego je bila skroman prevodilac i lektor. Prekucala sam ili prepisala rukom sva dela Mendela Osipovića. Babičila sam, gospodine, pri svim njegovim književnim trudovima. Videti, na primjer, pesmu, ona je rekla amin. Tom 2, strana 94. Živjela sam godinama sa uvijek spremljenim koferom da bih na njegov poziv mogla da krenem. Provela sam slavne noći u Zverskoj groznici, u Staničevim provincijskim hotelima ili u iznajemljenim sobama. Sećam se, ako imam pravo da se sećam. Uzbuđenja kada smo prvi put izmešali naše stvari u jednom hotelu u Baku. Odića nam je stajao u ormanima na vešalicama u nekoj lastinoj intimnosti. I ja ću se ovoga puta uzdržati od komentara tumačenja što ga gospođa Nina Ross-Svansson daje uz pesmu Izmešane kože. To prelazi granice dobrog ukusa i zdravog smisla. Pitate se, bez sumnje, gospodine, kakve sve to ima veze sa delom Mendela Osipovića. Ja sam, gospodine, Polimnija iz istoimene pesme. I njeno značenje postaje jasno samo u kontekstu našeg življenja. U svakom mom retku, u svakoj mojoj reči, u svakoj tački nalaziš se i ti, kao polen, govorio je Mendel Osipović. Sve što sam napisao, čak i sve što sam preveo, u tvom je znaku. Pesmu nad pesmama prevodio je tokom 1928. U vreme, dakle, kad među nama nije bilo više razdiranja. I besmislena je tvrdnja za Nikovskog da je taj prevod neadekvatan. Izvesna odstupanja opravdana su ličnom teorijom Mendela Osipovića i dakle tu nema šta da traži njegov otac cenjeni Josef Ben Bergelson, na koga Zanikovski svaljuje krivicu. Mendel Osipović je u te prevode utkao deo svojih ličnih osjećanja. Zar bih inače, bez obzira na pitanje gole egzistencije, prevodio toliko zadovoljstva, govorio mi je. Katula, Petrarkin kanconijer, Šekspirove sonete koje je prevodio s pomoć pokojnog Izirkova, također treba čitati u tom svetlu. Prelazim, gospodine, preko istorijskog fona na kojem se kao u kakvom surovom pejzažu odvijao naš život. Kada se osvrnem, sve se sažimo u sliku smenjivanja mećeve kiše blata, u jedinstvo nepodnošljivog mraza. Budite međutim uvereni, gospodine, da Mendel Osipović nije imao ono strogo lice koje se naslučuje iz njegove asketske proze. Pisma koje je pisao meni bila su barokna kao Flaberova. A ta su pisma govorila o svemu onome o čemu govore njegova dela. I o svemu onome o čemu ona ne govore. O stvaralačkoj radosti i o stvaralačkim krizama. O duševnim stanjima. O gradovima. O hemoroidima. O pejzažima. O razlozima za samoubistvo. I o razlozima za život. O razlici između proze i poezije. U njegovim su se pismima mešali ljubavni uzdasi, erotske aluzije, književne teorije, putopisi, pesnički fragmenti. Još se prisjećam opisa jedne ruže, jednog svitanja, varijacije o stenicama, razmatranja o mogućnosti zagrobnog života. I sećam se opisa jednog drveta, jednog poređenja, gde zrikavci pod prozorom njegovog hotela na Krimu zriču kao kad se navijaju ručni časovnici, etimologije jednog imena, jednog grada, tumačenje jednog košmarnog sna. Ostalo čega se sećam bile su reči ljubavi, savjeti kako da se oblačim u zimske dane, kako da češljam kosu, molbe, vela ljubavna tepanja, scene ljubomore, bezrazložne, trebali reći. Onda sam jednog dana dobila jedno pismo. Bilo je to strašne godine, 49. i vama ne treba da pričam šta se sve zbilo tada. Vama je poznato, gospodine, da su tokom te godine svi članovi organizacije Idiš pisaca pobijeni. Ovo o čemu govorim desilo se neposredno pre tragičnih događaja. Dobila sam dakle jedno pismo koje nije bilo namenjeno meni. Bilo bi odveć zahtevati da svoju radoznalost počinim normama dobrog vaspitanja i da ga ne pročitam, toliko pre što je na koverti stajalo moje ime ispisano rukom Mendela Osipovića. Ne, to nije bilo ljubavno pismo. U njemu je bila reč o značenju i smislu nekih stihova. Savjeti mladoj saradnici koja je prevodila na ruski pesme Mendela Osipovića. Međutim, kroz celo to pismo provejavala je neka dvosmislenost. Koribanski zanos i nepopravljiva gordost tetraba da se poslužim njegovim stihovima. Duša Mendela Osipovića za mene nije bila tajna. Uverena sam, gospodine, uverena sam još uvek koliko to nije samo uteha i opravdanje da bi me običan Libes Brief manje povredio, manje potresao. Bila bih u stanju da mu oprostim koribanski zanos u ime naše ljubavi, jedine jedinstvene. Oprostila bih mu, mislim, neverstvo puti. Pesnicima kao i bogovima sve je oprošteno. Ali činjenica da je on u svom pismu govorio s tom mladom osobom o svojoj poeziji, o svojoj duši, o tajanstvenim izvorima svoga nadahnuća. To što je u jednom dvosmislenom kontekstu za koji mu je pružila povod sama pesma, podelio s njom nešto što mislila sam pripada samo meni i njemu, ko jus prime noctis. Tome, gospodine, poljuljalo iz temelja. Potreslo celo moje biće. Stavilo na ispit sav moj dotadašnji spokoj. Odjednom su se žute daske pod mojim nogama otvorile kao pod pritiskom tektonskog poremećaja. Počela sam da tonem kao u kakvom košmarnom snu. Shvatila sam da taj vrtoglavi pad mogu da zaustavim samo ako preduzmem nešto. Ako polomim ogledalo, lampu s ružičastim abažurom, i to njegov dar, kineski čajnik ili dragoceni termometar. Inače ću morati da učinim nešto strašnije. Tada mi sinu osvesti. Pisma. Kako su već nekoliko puta vršili pretres u njegovom stanu, Mendel Osipović je bio preneo k meni našu korespondenciju. Užasavam se pomisli da bi ljudi bez lica mogli da zaviruju u tvoje pisma, rekao mi je. Pisma sam vezala trakom koju mi je bio kupio na početku našeg poznanstva. Da se crna traka od baršuna pojavljuje u jednoj njegovoj pesmi. Prelazi iz stiha u stih kao pantljika u plavoj kosi. Od slepočnice do slepočnice. Presekla sam traku makazama koje su mi se našle u ruci. Valjda u nameri da odsečem sebi kosu i moje se padanje usporilo. U trenutku kada sam pocepala prvo pismo, znala sam da mi više nema povratka, uprko saznanju koje me prože kao nož, da ću se kajati, da se već kajem. Naš je roman sada već ličio na dragocenu knjigu iz koje su istrgnuti listovi, na one primerke koji se vraćaju knjižaru s napomenom da su oštećeni. Zaslepljena besom i kajanjem, jedva sam razabirala išta drugo do mrlju markica, nalik na voštani pečat. Vi, poznavac dela Mendela Osipovića, sigurno ste pomislili kako bi on to naslikao, tu scenu, taj flamanski portret. Tu svetlost što pada kroz zavese na lice i ruke mlade žene. Da li bi radi svetlosti, radi slike, upalio vatru, razbog to plamen, otvorio vrata furune? Da li bi postavio kamin? Kamina nisam imala, gvozdena je furuna bila ugašena, mada je bio mesec mart, leden. Ne verujem. Prozirni sumrak bi mu bio dovoljan da obasija lice žene kraj prozora, a crvene marke slikom Lenjina. Dovoljan akcenat da dočara crveni žig carske krvi. Što se tiče carske krvi, objašnjenje koje navodite sasvim je valjano. Našao bi on već načina da dočara svetlost pakla. Znala sam da mora da je već otkrio fatalnu grešku. Čime ugledao, bilo mu je jasno kakvim se poslom bavim. Kraj mene je stajala gomila iscepkane hartije. Ustala sam sa poda i tutnula mu u ruke njegove knjige. posvete sam iscepala, rekoh. Zatim udadoh kovertu sa fotografijama. One na kojima smo bili zajedno uništila sam. Videla sam ga zatim još samo jednom na javnoj tribini gde je čitao neki proglas. Bio je to već slomljen čovek sa slutnjom skorošnjeg kraja. Ono što sledi poznato vam je. Jedne su ga noći ljudi bez lica odveli, odnevši sa sobom njegovu preostalu prepisku. Tako je dakle iz opusa Mendela Osipovića izostao peti tom i njegova se korespondencija svela na onih 20 pisama izdavačima i prijateljima. Ono što strašni mač revolucije nije uspeo da uništi, uništila je mahnitost ljubavi. Što je bilo, bilo je. Prošlost živi u nama i ne možemo je izbrisati. Pošto su snovi slika onoga sveta i dokaz njegovog postojanja, susrećemo se u snovima. Kleči kraj furune u koju trpa vlažna drva ili me doziva promuknim glasom. Tada se budim i palim svetlo. Kajanje i bol se polako pretvaraju u sumornu radost sećanja. Naš dugi, strasni i strašni roman ispunio je moj život, osmislio ga je. Sudbina mi je, gospodine, bila naklonjena i ja ne tražim nikakve nadoknade. Mene neće biti u indeksu knjiga Mendela Osipovića, u njegovim biografijama ili u fusnoti uz neku pesmu. Ja, gospodine, jesam delo Mendela Osipovića, kao što je i on moje delo. Ima li srećnijeg proviđenja? Nemojte međutim misliti, gospodine, da sam se pomirila sa sudbinom. Da sam se odrekla svega. Kako se ne zna grob Mendela Osipovića, to nemam nameru da legnem pored njega. Kad je vrlo materialistički Didro mogao da se zanosi sličnim fantazijama, zašto ne bih mogla i ja, izvan svake materijalnosti, da se nadam da ćemo se sresti na onom svetu. I uzdam se u Boga. Da neću naći kraj njega senu neke druge.